قصه آن گنج نامه که پهلوی قبه‌ای روی به قبله کن و تیر در کمان نه و بینداز آنجا که افتد گنج است. دید در خواب و شبی و خواب کو، واقعی بی خواب صوفی راست خو. حاطفی گفتش که ای دید تب، رقعی در مشق و راقان طلب. خفیزان و راق که همسایه است، سوی کاغذ پارها شاورت و دست. رقعی شکلش چنین، رنگش چنین، پس بخوانان را به خلوت ای هزین. چون بدزدی آن ز وراق ای پسر، پس برون روزن بهی شور و شر. تو بخوان آن را به خود در خلوتی، این مجو در خواندن آن شوکتی. ور شود آن فاش هم غمگین مشو، که نیابد غیر تو زن نیم جو. ور کشد آن دیر هان زنهار تو، ورد خود کن دم به دم لا تقنطو. این بگفت و دست خود آن مژده‌ور بر دل او زد که رو زحمت ببر. چون به خویش آمد ز غیبت آن جوان، می نگنجید از فرح اندر جهان. زهره او بردریدی از قلق، گر نبودی رفق و حفظ و لطف حق. یک فرح آن کس پس 600 حجاب، گوش او بشنید از حضرت جواب. از حجب چون حس سمعش در گذشت، شد سرفراز و زگردون برگذشت. که بود کان حس چشمش ز اعتبار، زان حجاب غیب هم یابد گذار. چون گذار شد حواسش از حجاب، پس پیاپی گرددش دید و خطا. جانب دکان وراق آمد و دست می برد و به مشقش سو به سو. پیش چشمش آمد آن مکتوب زود، با علاماتی که هاتف گفته بود. در بغل زد گفت خواجه خیر باد، این زمان وا می رسم ای اوستاد. رفت کنج خلوتی وان را بخاند، و از تحیر واله و حیران بماند. که بدینسان گنج نامه بی بها، چون فتاده ماندن در مشقها. باز اندر خاطرش این فکر جست، که از پی هر چیز یزدان حافظ است. کی گذارد حافظن در اکتناف، که کسی چیزی رو باید از گزاف. گر بیابان پر شود زر و نقود، بی رضای حق جوی نتفان رو بود. ور بخوانی 100 صحف بی سکته‌ای، بی قدر یادت نماند نکته‌ای. ور کنی خدمت نخوانی یک کتیب، علم‌های نادره یا بیز جیب. شد ز جیبان کف موسی زوفشان، کان فزون آمد ز ماه آسمان. کان که می جستی ز چرخ بانهیب، سر برآورده است ای موسی ز جیب. تا بدانی کآسمان‌های سمی، هست عکس مدرکات آدمی. نیک اول دست یزدان مجید، از دو عالم پیشتر عقل آفرید. این سخن پیدا و پنهان است بس، که نباشد محرم عنقا مگس. باز سوی قصه بازا ای پسر، قصه گنج و فقیر آور به سر.